Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 5 Haziran Pazartesi, yıl 2017, ay 6, gün 156, Hızır 31, 1438, Hicri Ramazan 10, 1433, Rumi Mayıs 23, İstanbul için iftar vakti 20.40, Dünya Çevre Sorunları Günü, 1988, Fırtına, günün manisi, ezanın sesi geldi, namaz hevesi geldi, top atıldı, sofraya iftar tepsisi geldi. Günün şiiri, Mahur Beste. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımız da sıralı, sırasız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Geceler uzar, hazırlık sonbahara. Attila İlhan. Günün tarihi, 2 yıl önce bugün 5 Haziran 2015'te denizci ve kaptan Sadım Boro hayata gözlerini yummuştu. 1928 yılında doğan Boro, teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. derdini. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Oh, abre alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Obrealaş adlı şarkıyı dinledik. Chiquinha Gonzaga'nın seslendirdiği bir şarkıydı. Bunun bestesiydi zaten aynı zamanda. Neden onu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okumaya çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Karnaval kanatlarını açıyor. 1899'da Rio de Janeiro sokakları karnaval tarihini başlatan şarkıyla dans ederek çıldırdı. İnsanları coşturan bu parçanın adı O Abrealaş'tı. Yani haydi aç kanatlarını anlamına geliyordu. Ve sert salon danslarıyla dalga geçmek amacıyla Brezilya'da icat edilmiş olan maşişi tarzındaydı. Şarkının yazarı çocukluğundan beri besteler yapan Chiquinha Gonzaga'ydı. 16 yaşındayken ailesi onu evlendirmiş, sadıcı Caxias markisi olmuştu. 20'sine geldiğinde kocası onu evle müzik arasında seçim yapmaya zorladı. O da müzik olmadan hayatı anlamıyorum dedi ve evden ayrıldı. Bunun üzerine babası aile onurlarının lekelendiğini ilan etti ve Chiquinha'nın bu düşkünlük eğilimini siyah bir büyük anneden aldığını açıkladı. Sonra da o yönünü şaşırmışı öldü kabul edip evin içinde adının ağza alınmasını yasakladı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1882'de bugün 100 binden fazla Bombay sakini ya da Bombay hayatını kaybetmiş. Büyük bir hortum Arap Yarımadası'ndan Basra Körfezi'nin oradan muazzam dalgaları şey yapınca, muazzam dalgalar yaratınca 100.000'den fazla insan Bombay'de hayatını kaybetmiş. 1882'deki muazzam bir felaketten bahsediyoruz. 1889'da bugün büyük Seattle yangını bütün Seattle şehrinin büyük yerleşimlerinin olduğu downtown denen yeri, aşağı mahalleyi mahvetmiş. 1912'de de bu felaketler tarihinin, tarihte bugünün felaketler tarihi şeklindeki gidişinde Novarupta, Alaska'da bir intifa olmuş da ve 20. yüzyılın ikinci büyük intifası oluyor. Günün haberlerine geçecek olursak da bir kere bugün çevre günü, onu öncelikle belirtelim. Evet, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararın ardından 5 Haziran gününü Dünya Çevre Günü olarak kabul etmeye başlayıp kutlamaya çalışıyormuşuz. Evet, fakat genellikle şey de çok çevreden yana harika bir dünya ve harika bir ülke olmadığını da söyleyelim. Özellikle ben geçen hafta yokken Trump'ın iklimle ilgili yapılmış tek en büyük anlaşmadan çekildiğini açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceğini açıklaması muazzam yankılara yol açtı. Ve çevre ya da gezegen hakları açısından muazzam bir felaketle bütün dünyanın da ama buna karşı çıktı söylenebilir. Belki bir tek Polonya hariç. Tek Polonya destekliyor. O zaman Polonya'yı da Suriye vardı listede. Amerika Birleşik Devletleri eklenmişti. Bir de bir Latin Amerika ülkesi daha vardı. Nikaragua. Nikaragua'nın ardından dördüncü ülke olarak alabiliriz galiba. Avrupa Birliği ülkesi değil mi Polonya? Evet. Ha. Polonya yalnız aynı zamanda bir kömür ülkesi. Ve kömürü çok seviyorlar. Çıkaracağız, sonuna kadar yakacağız diyorlar. Zaten son kalan büyük ormanı da ya kesmeye başladılar kereste ticareti için. Böyle bir şey. Trump'ın aptalca ve umursamaz iklim kararı diye Bill McKibben'ın da bir yazısı var. New York Times'da yayınlandı. 350 Türkiye orada da Ali Dost Numan çevirisiyle yayınlandı. Yeşil Gazete'de yayınladı onu. Ona da bakarız. Ama çok çevre konusunda dünyanın en harika ortamı içinde değiliz. Gerek uluslararası alemde gerekse de Türkiye'de. Türkiye'de en çok şikayet eden kişi, yani Türkiye'den çevreyle ilgili çok ilginç bir dizi haber var. Çevre zeytinlik katliamının Denizli'den başladığı haberi de var. En çok şikayet eden kişi kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çevre sorunlarının küresel niteliği tüm insanların işbirliğini zorunlu kılmaktır şeklinde bir açıklama yapmış 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle. Evet, doğrusu ilginç bir açıklama. Özellikle de Türkiye'de çok önemli çevre sorunları giderek katlanarak artarken Bir Gün Gazetesi de bugün onu çok ayrıntılı bir haber olarak şey yapmış, denetleme yapmış. Ama asıl en büyük şikayeti imardan dolayı kaynaklanıyor diyen bir adam var. İmardan ötürü kaynaklanıyor. Evet, imardan dolayı imardan mahvoldu Türkiye diyor. Kim acaba? Çok kuvvetli bir eleştiri getirmiş imarcılara. Tamam. Bakan Özaseki'den bahsediyorsunuz. Evet, Çevre Bakanı. Bir an unuttum. Buldun değil mi? Evet. Belediyelerin imar uygulaması sebebiyle vatandaşın güveninin giderek azaldığını söylemiş Özaseki. Sayıştay'ı ve İçişleri Bakanlığı'nı denetime ihtiyaç olduğunu söylemiş. Üçüncü bir denetime ihtiyacı olduğunu söylemiş. Öyle mi? Yani en çok çevrenin bozulmasından Türkiye'de şikayet eden kişi Türkiye Çevre Bakanı oluyor. Sayıştay, bu da dünya tarihinde ilk defa oluyor herhalde. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'nın dışında üçüncü bir denetime ihtiyaç duyduğunu söylemiş imar konularında insanları. Ama cümle şöyle. Buyur. En büyük hırsızlık imardan geliyor mu? En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor demiş. Ağzını hayıra açması gerekiyor bakanın. Ortalıkta dolaşan imar hikayeleri o kadar rahatsız edici ki hepimizin içini döndürüyor demiş. Yani midesini bulandırıyor anlamına, öyle mi? Evet evet. Çok ilginç bir şey. Ortalıkta dolaşan imar hikayelerinin o kadar rahatsız edici olduğunu söylemiş ki Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza ilettik. İmar uygulamaları açısından ayrıca denetlenmesi lazım. Belediyelerin senin de dediğin işte üçüncü bir denetime ihtiyacı var. En büyük hırsızlıklar buradan geliyor. Kötülük, bela. Allah Allah. Nuray Babacan'ın haberi bu. Hürriyet'ten. Bakanlığına denetim istemiş. Bu adalet duygusunu da sarsıyor demiş. Bunlardan şikayetçi. Niye gülüyorsun? Şey var önümde de şu anda 1453 kamyonla İstanbul'u selamlaması var. İstanbul yeni havalimanı çalışanların. Siz yoktunuz, bilmezsiniz. Yok, uzaktan seyrettim. Uzaktan görünüyor mu o kadar? Görünüyor. Uzaydan görünüyor. 1453 tane hafriyat kamyonunun arka arkaya sıralanması beni uzaklardayken bile 2800 yıllık bayağı büyük bir medeniyeti izlemekteydim ben de o sırada, söylemesi ayıp. Napoli ve Pompei'de bütün ya yani Araplardan başlayıp her türlü Roma, eski Yunan, kadim Yunan, sonra Roma, günümüze kadar gelen bir tarihi izliyordum. O sırada baktım, 1453 kamyon. Çevre Bakanı bu kamyonları görmemiş herhalde. Galiba. Değil mi? Galiba. Hafriyat kamyonlarını, evet. Yani anayasadan kaynaklanan hükümden dolayı belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Fakat onların parasını biz gönderiyoruz demiş. Kredi talepleri değişik fonlardan kaynak istediklerinde bize geliyorlar. Biz de imarla ilgili düzenlemeleri yapılıyor. Çok şikayet ediyoruz demiş. Kimse temizlikten, parklardan, çöp toplanmasından uzun boylu şikayet etmiyor ama imar hikayeleri o kadar rahatsız edici ki hepimizin içini döndürüyor demiş. İç döndürmek ne demek? Sen biraz önce söylediniz mide bulandırmak diye de ben öyle yorumladım ama bilmiyorum. Selahattin ne soralım? İçimizdeki Türkçe uzmanı o. Selahattin ne demek içimiz döndürüyor? Bir cümle içinde kullansana bize. Bu benim bugün içim döndü. Dön baba dönelim. Evet, iletmişler ama durum böyleymiş. Yani elinde 500'lük binlik planları olanlara eziyet edecek değiliz ama bir yerin planında değişim varsa bir dakika niye değiştiriyorsun deme hakkımızın olması lazım. O hak da yokmuş bakanlığı. Bakanın hiçbir denetleme hakkı yokmuş imara karşı. Plan tadilatının tadilatları demiş ama ben Türkçe olarak düzeltiyorum. Tadilat çoğu zaten tadiller demek, değişiklikler. Niye yapıldığını sormamız lazım. Eğer bu tadilat makul ve haklıysa doğru yapmışsın deriz. Değilse dur demek lazım. Parsel bazlı imar değişiklikleri en büyük bela. Yoksa alan bazlı olanlara kimse itiraz etmiyor demiş. Bakan böyle demiş. Öbür bakan. Neye bakan? Bilime, sanayiye ve teknolojiye bakan. Teknoloji bakanı Faruk Özlü de şeyde çok önemli bir açıklama yapmış. Bunu T24'ten aldım ben bu haberi. Sen nereden gördün? Hürriyet'in haberi değil mi bu? Deminki Çevre Bakanı'nın haberi. Galiba. Peki şimdi bir de T24'ten gene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da çok şikayet etmiş. Zeytin ağacı. Bir tane zeytinin kesileceğini bilsem yasayı geri çekerim demiş. Nasıl bu? Güzel. Zeytin kıyımı, zeytin katliamı yapacağımızı söylüyorlar demiş. Olmaz demiş. Kendisine bilimsel rapor getiremeyen sivil toplum kuruluşlarının sanatçı ve köşe yazarlarını da kışkırtarak siyaset yapıyor demiş. Yani bilim, Çevre Bakanı'ndan Tarkan'dan da şikayet ediyor. Tarkan'dan bahsediyor. Kışkırt, sanatçıları kışkırt. Sanatçı derken Tarkan. Tarkan siz yokken bir tweet attı. Gördünüz mü? Gördüm. Twitter'da takip ediyordunuz. Evet. Günün sözü de yaptın. Evet evet. O tweetten bahsediyor galiba. Takipteyiz. Selahattin üzerinden takip ediyorum ben her şeyi. Yani sanatçılar ve köşe yazarları kışkırtarak siyaset yapıyorlar. Komisyonda da bunu dedim demiş. Bir tek zeytin ağacının kesileceğini bilsem bu yasayı çekerim. Bugün de aynı fikirdeyim. Vay bu canım. Ülkede tarım arazileri için, zeytinlik bahçeleri için Tarım Bakanlığı'na güvenemeyeceksek kime güveneceğiz demiş. Ben de haklı buluyorum. Peki en büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyorsa, zeytinlikleri de teşkil ediyorsa ve Çevre Bakanı bundan şikayet ediyorsa, biz de Çevre Bakanı'na güvenemeyeceksek kime güveneceğiz ha? Bilmiyorum. Bakan Özlü'ye mi güveneceğiz? O da şikayetçi. İyi konuşmuş. Hı? İyi konuşmuş. Bir ülkede tarım arazileri için, zeytinlik bahçeleri için Tarım Bakanı'na güvenemeyeceksek kime güveneceğiz diye sormuş. Tarkan ne demişti? Bunlardan sorumlu Tarım Bakanı'dır. Bu kişileri ciddiye almayın. Bu haberler doğru değil demiş. Bence kendilerine bir program verelim. Bakan bakanı diye Açık Radyo'da bir program yapsınlar. Nasıl? Bakanlar arası muhabbet. Evet. Şikayetler. Bakıyoruz. Allah Allah. Yeni kurul kurulacakmış. Böyle bir tuhaflık var. Yani şimdi bir Çevre Bakanı'ndan çok büyük şikayet geldi. İkincisi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan da büyük şikayet geldi. Tarım Bakanı'na havale etti. Çevre Bakanı da Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na havale etti. Tarkan mı ne demişti? Evet. Birlik günün en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir, bellidir. Rant için zeytin ağaçlarını kıymayın demişti. Ardından da bir zeytinlik fotoğrafı paylaşmıştı. Zeytin ağacına sadakat eşliğiyle. Evet, son derece katıldığımız ve doğru bulduğumuz bir yaklaşım. Niye peki Sanayi Bakanı kızmış? Bakanı Özlü. Bir tane bile ağaç kesilmeyecekmiş, öyle mi? Sanayi Bakanı niye açıklama yapıyor ki? Ben onu anlamadım. Sanayi Bakanı saf mı acaba? Zeytinyağı sanayisiyle alakalı bir şey mi? Saf zeytinyağı mı? Saf zeytinyağı, evet. Bir tane bile kesilmeyecek diyor, öyle mi? Allah Allah. Zeytinlik. Çevre bakın. Peki, ama bugün artı gerçekte 4 Haziran tarihli bir haber var. Zeytin kıyımına ilişkin ilk haber Denizli'den geldi diyor. Buna ne buyurulur Sayın ne Bakanlar? Yapmışlar? Adalet ve Kalkınma Partili belediye çok sayıda zeytin ağacı olduğu için Zeytinli Bahçe olarak adlandırılan bölgeye akaryakıt istasyonu yapacakmış. Akaryakıt istasyonu. Hmm. Uygun değil mi? Yani hükümetin zeytinlik sahalarına yatırıma açan ve tepki çeken yasa tasarısı meclis kurulunda görüşülmeyi beklerken zeytin kıyımına ilişkin ilk haber Denizli'den gelmiş. Artı gerçekten okuyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinli Bahçe adını taşıyan ve çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu boş araziye akaryakıt istasyonu. Ama bu hiç zeytin ağacı kesmeden yapılacak herhalde, değil mi? Bakalım. Muhtemelen arasına. Hı? Arasına. Ve yılan kavi kıvrıla kıvrıla giden bir zeytin istasyonu. Zeytin istasyonu. Zeytinyağı. Biyodizel. Çok ilginç olur doğrusu. Ben Denizli'deki haberi es geçmişim. Denizli'de farklı bir haberde kalmıştım da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yayınladığı son darbe raporunda bahsettiği liyakata uygun atamalar yapılsın çağrısı Denizli'den yanıt bulmuştu. En son Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Bağ eşini enstitü sekreteri olarak atadı. Rektör eşini göreve yetkin olduğu için getirdiğini belirtti. Liyakat yetkinlik demek değil mi? Evet. Bakın işte görüyorsunuz nasıl çalışılıyor. Yetkin olduğunu belirterek kendi başında bulunduğu üniversitenin İslami İlimler Enstitüsü'nde sekreter olarak atamış. Daha önce ortaokulda müdürlük yapıyormuş hanımefendi. Bakan da tepki gösterdi. Alın size bir başka bakan da, Milli Eğitim Bakanı. Ya dün. Ama çok bakan sorunu var. Ama bakanların üstünde, en çok üstünde olanı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de başkanı oldu. Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı. Ama anayasada tarafsız olur diyor. Şimdi bu madde olduğu sürece ne yapacağımızı bilemiyoruz. Evet. Telaffuz konusunda problemlerimiz var. Nasıl telaffuz? Ne şekilde telaffuz edeceğimi ben karıştırıyorum. O yüzden üçünü birden söylüyorum. Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı diye. Çok iyi. Bir yanlış yapmamak için üçünü birden söylüyorum. Bu bir telaffuz sorunu değil, ayrıca bir mükemmel bir belagat sorunu olmuş. Ve belagat, sen bunun, evet. Bunun altından büyük bir muvaffakiyetle çıkmış. Siz bulunuyorsun. Olmadığınız için bol bol konuşabilme, bol bol tasvir yapabilme fırsatı buldum geçtiğimiz hafta. Evet, belli oluyor. Ben artık çekileyim bu. Yok efendim, estağfurullah. Uzaydan izliyor musunuz zaten? Uzaydan değil. Pompei'nin derinliklerinden. 3800 yılın ötesinden izledim. Biz de Tophane'nin delhizlerinden 1453 kamyonu izledik Selahattin'le beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki çevre sorunlarına karşı öncü rol üstleniyoruz. Aynen. Demiş. Türkiye öncü. Türkiye, yani peki biz öncüyüz dendiği zaman öncü olunuyor mu? Öncülük ne demek? Başı çeken demek. Öncü gençlik. Evet. İlk hedefiniz gezegendir ileri. Yani Türkiye'nin uluslararası antlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini söylemiş Erdoğan. Ama bu doğru değil ki, daha Paris Anlaşması'nı onaylamadı. Onaylamayan az sayıdaki de, yani dünyadaki en çok ülkenin katıldığı, yani 200'e yakın ülke var, 195'i imzaladı evet. Bu anlaşmayı. Şimdi Trump çekiliyor, o ayrı. Ama Türkiye 20 galiba ülke kalmıştı. Tam sayısını bilmiyorum. Sen ona bakar bulursun şimdi. Tabii. Bakacağım yani. 20 kadar ülkeden biri nasıl önce oluyor o zaman? Bunu imzalamamakta direnince en sona kalan ülkelerden biri. Sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini söylemiş. Ayrıca çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol üstlendiğini. Buna ne deniyor biliyor musun? Ne deniyor efendim? Daniska. Daniska. Biz çevrecinin Daniskasıyız demişti Başbakanken Erdoğan. Hatırlıyor musun öyle? Hı hı. Daniska lafı nereden geliyor? Daniska. Evet. Polonya'dan tabii. Öyle mi? Danzig şehrinden. Bir zamanlar Danzig. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran şehir. Evet, Danzig. Daniska. Biz Daniska'yız demişti. Bence geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Bir rest olarak verildi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kimseyle görüşmeyiz, gereğini yaparız. Artık bundan sonra kim bu konuda bir şey söyleyecek diye bakmayız. Geri adım da atmayız şeklinde bir açıklama olduğunu hatırlıyorum ben. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne söyleniyordu. Fark etmez. Amerika Birleşik Devletleri'ne söylenmiş, ha Suriye ile alakalı, ha çevre ile alakalı. Madem böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılacak olan bir adım atılacak, bence buradan başlanabilir değil mi? Evet. Paris Anlaşması imzalanarak diye söylüyorum ama Türkiye'de iklim değişikliği müzakerelerinin başında olan insanlar da, bürokratlar da vallahi Trump'tan daha beter konuşuyorlarmış gibi çeşitli izlenimlerde ediniyor insan. Peki Twitter Trump ve sosyal medya üzerinden baktığında. Erdoğan çevre sorunlarına karşı öncü rol üstlenen bu ülkenin hem Cumhurbaşkanı hem de bu iktidar partisinin başkanı olarak, evet, Trump'ın bu kepazeliğine ne demiş? Henüz bir şey demedi. Demedi ha? Evet, demedi. Nasıl öncü rol bu? Bekliyordur. Tüm ülkeler ortak çalışma yürütüyor demiş. Dünyadaki bütün ülkeler imzalasın, Türkiye'de imzalayacaktır belki. Bütün ülkelerin imzalanması bekleniyor. Ortak çalışma mı bu? Nikola, neyse, Gora, yani Suriye ve Amerika hariç. Çocukluktan itibaren hassasiyet artırılmalı demiş. Bir de. Nikaragua'ya ne oluyor ya? Gelecek nesillere daha yeşil. Nikaragua'ya mı? Evet. Ben söyleyeyim. Söyleyeyim buyurun. Hadi Suriye'yi anlıyorum. Adamların umurunda değildir dünya şu anda da. Nikaragua'ya ne oluyor? Kanal. Kanal. Nikaragua kanalı. Öyle evet mi? Evet. 7 milyar dolar sana söyleyeyim. Fiyatı kim yapıyor? Çin. Çin mi? Evet. O zaman tabii olmuyor. Yerliler ölüyor orada. Kanal yapılıyor. Büyük İstanbul kanalı var ya, Nikaragua'da onun gibi yapıyor. Eski Sandinista gerillalarını bilir misin sen? Tabii. Senin gençliğine yetişti mi? Yetişti. Yani isim olarak. Nikaragua, Sandinista gerillaları. Şimdi onlar iktidarda ve kanal yapıyorlar. Solculuğu bıraktılar, kanalcılığa başladılar. Kanal işine girdiler. Tamam mı? Olabilir. Oradaki bütün yerliler de direniyorlar. Eski Sandinista. Nikaragua'ya ne oluyor diye sordun. Ben de biraz bilgi anladım. Dedim. İlginçmiş. Biraz araştırayım bu konuyu. Evet, bu dünyanın en ilginç şeylerinden bir tanesi. Fakat kim, yani doğru söylenmiyor gibi bir his var. Özellikle Nikaragua konusunda söyleyelim. Ülkenin dağını taşını rant uğruna parsel parsel satan siyasi iktidar tüm doğal varlıkları yağmalamayı sürdürüyor diye yazmış Bir Gün gazetesinin bugünkü birinci sayfa haberi, manşet haberi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yağma ve talan karnesi demiş. Son olarak zeytinlik alanları ve kıyıları yağmaya açan iktidarın talan bilançosunu derledik diyor. Ve şöyle, mermer ocakları Akdeniz'i bitiriyor. Trakya ekolojik felaketle yüz yüze. Ergene inisiyatifinden Necla Demirci konuşuyor. Derelerin Kardeşliği Platformu Akdeniz Sözcüsü Birsen Tanyeri konuşuyor Akdeniz'den. Munzur Koruma Kurulu'ndan Hasan Şen adeta talan ve yağma çağındayız demiş. Doğal varlıkların ranta açıldığı belirtiliyor. Varlık fonu yasasıyla konulan 80. maddeyle ülkenin tüm doğal varlıkları itirazsız şekilde yağmaya açıldı. Zeytinlikler, kıyılar katledilecek. Komisyonda kabul edilen üretim reform tasarısıyla zeytinlik alanlarında maden ocağı ve sanayi tesisi yapılabilecek. ÇED olumlu raporu, yani çevresel etki değerlendirme olumlu raporu devre dışı bırakılmış. Yani ÇED gerekli değildir kararı olmasa bile projelerin izin ve ruhsat ÇED kararı olmasa bile projelerin izin ve ruhsat süreci başlayabilecek. Ben düzelttim ama bende değil, haberde bir ufak hata vardı galiba. Ve böyle bir durum var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın çevre sorunlarına karşı öncü rol üstleniyoruz demesi ya da Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın çok inandırıcı olmuyor bu durum. Bir haber var. Habertürk gazetesinde yayınlanmış, T24'te de verilmiş. Burada yazmıyor şu anda. Yazıyor mu bilmiyorum. Biraz daha detaylı olarak bakmak lazım içine belki de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı Paris İklim Anlaşması geleceğini tehlikeye attı. Türkiye imza attı anlaşmanın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onay sürecini tamamlamak için gelişmeleri takip edecekmiş. Ankara'nın süreçteki önceliği iklim fonundan mali destek almakmış. Ama başlığı Türkiye Paris Anlaşması'nın onay sürecini askıya aldı diye atmışlar. Zaten askıda. Yani askıdaydı. Askıda zaten. Yani onaylamıyor. Para istiyorlar. Ama o zaman herhangi çevre şey sorunlarına yok, karşı mi? Öncü rol üstleniyoruz. Nasıl oluyor? Dünyada son kalan birkaç ülkeden birisi diyorum sana. Türkiye. Gözden geçirilmiş deniyor. Anlaşma. Türkiye anlaşmayı TBMM'den geçirmek için takip edecekmiş. Yani ortada bir şey gelişme yok. Askıya aldı. Dün verilmiş olan ani bir kararla bir verilmiş şey yok yani. Hayır yok. Yani Habertürk gazetesi vermiş de haberi böyle biraz daha dikkatli verilmesi gerekiyor olabilir. Evet, son olarak bu çevreyle bu son derece sürreel bir şey geçerli. Gerçekten yani öncüyüz filan derken bir yandan zeytinlik katliamı Denizli'den başladı diyor, bir yanda Çevre Bakanı en büyük hırsızlık, kötülük, bela imardan geliyor diyor. Sanayi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı bir yandan bir tane bile kesileceğini bilsem yasayı geri çekerim. Yalan söylüyorlar, kışkırtarak siyaset yapıyorlar. Bütün yazarlar, sanatçılar, köşe yazarları, sivil toplum kuruluşları diyor. Yani bütün sivil toplum kuruluşlarını, sanatçıları ve köşe yazarlarını kışkırtıcı siyaset yapmakla suçlamış. Bir tane bile zeytin ağacı kesilmez diyor. Öte yandan da daha bir yerde sadece 50 ağacın bulunduğu bir yerde başlamış bile depo, yani benzinlik yapılarak böyle bir durum var. Bu arada bir de HDP'den, Halkların Demokratik Partisi Ekoloji Komisyonu'ndan bir açıklama var. Sur'da, zeytinliklerde, meralarda, kıyılarda halkındır, vermiyoruz, yıktırmayacağız diyorlar. Ve biz zeytin şeyi kutlamıyoruz diyorlar, çevre şeyini. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamıyoruz. Bu topraklarda yaşayan halklar olarak bugün bizler bir kez daha savaşa, savaş hukukuna, tek adam yönetimine inat, yaşamımızı da yaşam alanlarımızı da koruyacağımıza söz veriyoruz demişler. Acele kamulaştırma yasası ve torba yasalarla zeytinlikler, mera, yaylak ve kışlak alanları kullanma ve sanayileşme sermayeye bırakılıyor. Kıyı bölgeleri, kıyılar doldurulmaya ve yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. İzin vermeyeceğiz. O hal kapsamında halkların katledildiği, mahallelerin yakılıp yıkıldığı alanlar inşaat şirketlerine, enerji şirketlerine devrediliyor diyor. Barajlarla dereleri tutuklamaya, suları kanalları almaya, suyu ormanları yaşamdan koparıp şirketlere teslim etmeye, madenleri, dağları delik deşik eden, tüm canlı sistemi ölüme mahkum eden bir şekilde çıkarmaya, taş ocaklarıyla dağları, yol projeleriyle yaylaları deşmeye, ormanları yok etmeye, doğal varlıkları askeri ve güvenlik politikalarının bir aracı olarak kullanmaya devam ediyorlar diyor. Bu da böyle işte en büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor diyen Çevre Bakanı'na armağan ediyoruz ve bu şeyi kapatıyoruz bölümü. Açık Gazete. Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. Laurie Anderson'dan O Superman adlı ünlü parçasını dinledik. Laurie Anderson ve arkadaşları grubundan elektronik müzikte çok önemli deneyleri olan ve art rock denen tarzın da en ünlü temsilcilerinden biri olan kendisi hem keman çalıyor hem klavye hem de çeşitli deneysel müzik ve bu benim sözünü ettiğim tarzlarda da şarkı söyleyen besteci, performans sanatçısı ve müzisyen Laura Phillips Anderson, ama herkes onu Laurie Anderson diye biliyor. 5 Haziran 1947'de doğmuş, 70 yaşında tam. Bugün ona da bir günaydın diyoruz. Kendisi aynı zamanda ünlü müzisyen, birkaç yıl önce kaybettiğimiz Lou Reed'in de eşiydi. Bu çaldığımız o Superman parçası da 1981'de çok geniş bir ilgi görmüş. Hatta pop listelerinde de Britanya'da, Birleşik Krallık'ta da 2 numaraya kadar yükselmiş. Aynı zamanda kendisi sinema, konser filmi dalında da Home of the Brave diye, cesurların yeri diye çevirebileceğimiz bir filmin de hem yönetmeni hem de oyuncusu oluyor. İcatları var bir sürü. Hem kemanda hem de başka elektronik müzik araçları da var. Çok ilginç bir müzisyen. Ona da bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde Açık Radyo'da doğum gününde. Evet, devam edelim. Çok sayıda başka türden de haberlerimiz var. Öncelikle isterseniz şiddet olayları üzerinde biraz duralım. Londra'da büyük bir saldırı daha gerçekleştirildi. London Bridge, şehrin merkezinde, Londra'da, Britanya'nın başkenti merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market'te cumartesi gecesi düzenledi. En az 7 kişinin hayatını kaybetti, 48 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası 12 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Hayatını kaybeden 7 kişi arasında bir Kanada vatandaşı, bir de Fransız vatandaşı bulunuyormuş. Evet, 12 kişi gözaltına alınmış ama 21 de ağır yaralı durumu var. Toplam 36 kişi hastanelerde tedavi altında. Son veriler bunlardı. 2005'ten bu yana İngiltere'de 7 saldırı olmuştu. 88 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı bunlar. Burada çok vahim olan durumlardan bir tanesi de önce araçla saatte 80 kilometre hızla insanları eziyor. BBC muhabiri de tanık olmuş. Holly Jones oradaymış. Holly Jones beyaz bir kamyonet saatte yaklaşık 80 kilometre hızla seyretmiş. Araç benim bulunduğum yere doğru yöneldi diyor BBC Türkçe'nin haberi bu. Ve en az 5-6 kişiye çarptı. Bu kişilerden ikisi önümde, biri arkamdaydı demiş. Yani çok son derece çağın yansıtan bir şey. Yani bizzat BBC'nin muhabiri de ölebilirdi bu kazada anında. Başka görgü tanıkları da silah olarak bıçak kullanıldığı, boğaz kestikleri görülüyor. Boğazı kesilmiş görünüyordu diye birisi konuşmuş bir barda. Üç arkadaşıyla birlikte oturan Alex Shalom diye bir görgü tanığı. Bara bir kadın gelip yardım istedi. Saat 22 sularında boğazı ciddi şekilde kanıyordu. Kanı durduracak birilerini aradık, ardından bar kapandı diyor. Kalp masajları saldırı sonrasında London Bridge ile köprü yakınlarındaki metro ve tren istasyonu kapatılmış. Londra Belediye Başkanı Sadık Han korkakça demiş, hiçbir şey bu tip barbarca eylemleri meşru kılamaz. Hepimiz öfke içinde ve şoke olmuş durumdayız ama bu bizim şehrimiz. Bu korkakların kazanmalarına asla izin vermeyeceğiz ve terörizm karşısında sindirilmeyeceğiz diyor. Müslüman konseyi de inanca da yaşama da saygıları yok demiş. Bu son haber yalnız şeyin IŞİD'in üstlendiği yolundaydı. Amak sitesinde galiba, kendi sitelerinde açıklama verdi. Değil mi? Öyle evet. Bir üstlenme durumu da olmuş oluyor. 3 erkek zanlı saldırıdan 8 dakika sonra vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Evli ve 2 çocuklu saldırganın ve yaklaşık 3 senedir bu adreste oturduğunu söylemişler. Bazıları çarşaflı 4 kadını götürdüklerini söylemiş baskınlar sonrası polis görevlilerin, ama kadınların gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı bilinmiyordu. Soruşturma hızlı ilerliyor deniyor. İngiltere Başbakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Tekrardan hatırlatalım onu. Eğer konu aşırıcılıkla ve terörizmle uğraşmaksa bazı şeylerin değişmesi gerek demiş. Her şey olduğu gibi devam edebilirmiş gibi yapamayız ve yapmamak zorundayız şeklinde de konuşmuş. Seçimler yaklaşıyor İngiltere'de de. Tekrar hatırlatalım. Yarın. Yarın mı? Yarın mı? Perşembe mi? Sen niye hafta sonu yapmıyorlar? Orada öyle değil. Aslında çok önemli bir soru. Bu da en çok eleştirilen konulardan biri bir süre sonra. Yani insanların, çalışan ortalama sıradan insanların işlerini güçlerini bırakıp oy kullanmasını engellemeye yönelik olduğuna dair çok sayıda analiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Birleşik Krallık'ta da benzeri bir şey var. Orta ve alt sınıfların, emekçi sınıfların oy kullanmasında zorluk olması için deniyor ama 8 Haziran'daymış. 8 Haziran. Çarşamba günü. Haftanın ortasında. İlginçmiş. Evet. Görgü tanıkları herkesi bıçakladıklarını anlatıyor. Şimdi terör örgütü IŞİD'in Londra'da bu 7 kişinin öldüğü ve 48 kişinin yaralandığı bir kısmının ağır saldırıları üstlendiğini de BBC Türkçe'den de görmek mümkün. Yani önce yayaları ezen minibüs daha sonra köprünün güney ucundaki Bora pazarına yöneliyor. Buradan araçtan çıkan 3 saldırgan da önlerine gelen herkesi bıçaklıyor. Korkunç fotoğraflarda yer almış. Evet. T24'te de görmek mümkün bunu. Saplanan şeyler de görülüyor. Görgü tanıkları herkesi bıçaklıyorlardı demiş. Bana doğru gelip bıçaklamak istediler diyor. Herkesi bıçaklıyorlardı. Görgü tanıklarından biri de Türkiye kökenli Aylin Kılıç. O da şeyi söylemiş. Birçok el ateş edildi. Kilisenin arkasında yerde 2 kişi vardı. 2-3 kişi de onların üzerine eğilmişti deniyor. Görgü tanıklarından Aylin Kılıç saldırı olduğunu önce kimse anlamadı demiş mesela. Bir pub'da Şampiyonlar Ligi finalini izliyorlar ve bir kadın 3 kişi tarafından bıçaklandığını gördüm diye konuşmuş Guardian'la. Konuşan da Gerald Bowles adlı bir görgü tanığı. İngiltere'de genel seçimin ertelenmesi çağrıları da var. Bütün aleyhteki faktörlere rağmen bu terörün de özellikle geçen 2 hafta önce verdiğimiz terör saldırısının da İşçi Partisi'nin aleyhine olacağını söylemelerine rağmen farklı bir gelişme olmuştu. Beklenmedik bir şekilde İşçi Partisi Londra'da aradaki farkı kapatıp öne bile geçtiğine dair de Londra itibariyle konuşuyorum sadece. Haberler vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu Britanya seçimine, Birleşik Krallık seçimine daha sonra yer vermeye çalışacağız. Genel seçim ertelenmesinin çağrıları da Telegraph gazetesinden veriliyor. O da ilginç çünkü genellikle şeyi destekleyen, muhafazakarları destekleyen bir gazete. Demek ki acaba böyle bir yorum da yapabilir miyiz? Korkuyor mu? Evet. Diye şeyden. İlginç olan şeylerden bir tanesi de Torino'da maçı izleyenler arasında, şampiyonlar finalini izleyenler arasında Real Madrid'in Juventus'u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Maçı izleyenler arasında 1500 kişinin yaralanmasına yol açan büyük bir panik olayı da var. Torino İzdiham. Bir patlama, büyük bir patlama gibi bir ses duyulmuş. Birisi de bomba filan demiş. Havayı fişekmiş ama. Öyle mi? Evet. Evet, onun üzerine büyük bir rezalet olmuş. Yani çok ürkütücü bir durum. Bomba paniği İtalya'da. Binlerce kişi Galler'deki Cardiff'te, başkent Cardiff'te Juventus Real Madrid maçını izlerlerken maçın bitmesine 10 dakika kala San Carlo meydanında çok sayıda kişi izdihamdan yaralanmış, bariyerlere sıkışmış. Durumları ciddi olan 3 kişi var. Hastanede tedavileri devam eden, aralarında bir de 7 yaşında çocuk da bulunuyor. Panik sırasında ezilmiş. Böyle bir Hazel faciası olayı olarak bilinen olayı da hatırlatıyor bu izdiham olayı. 1985'te Liverpool'la oynanan Avrupa Kupası final karşılaşması öncesi Arbede'de çoğu İtalyan 39 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük bir facia da Heysel'de, Brüksel'de yaşanmıştı Belçika'da. 1500 yaralının olması da ilginçmiş. Evet. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca terörden bahsederken ya da şiddet olaylarından Afganistan'daki terör saldırılarının bir bilançosu verilmiş. Son bir haftada 6 saldırıda 133 ölüden bahsediliyor. Muazzam bir artış var. Yüzlerce kişi de yaralanmış durumda. Herat vilayetinde 7 gün önce, bir hafta önce bombalı saldırıda 10 sivil, aynı gün Host'ta 18 ölü, Afgan özel kuvvetlerine saldırı. Sonra bir hafta, 6 gün önce Zabul'de bir polis 6 meslektaşını öldürmüştü. Korkunç bir katliam, cinayet silsilesi. Başkent Kabil'de 4 gün önce diplomatik temsilcilerin bulunduğu bir bölgede, Vezir Ekberhan bölgesinde en az 90 ölü. Evet, muazzam bir patlama. Muazzam bir patlama. Ayrıca 3 gün önce Nangarhar vilayetinde, ülkenin doğusunda, bomba yüklü araçla bir polis öldürülmüş. Kabil'de dün, evvelki gün. Cenaze töreni. 3. Evet. Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde 3 bombalı saldırı, 18 ölü. Yani hakikaten kan gövdeyi götürmekte Afganistan'da. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en uzun süreli savaşını orada sürdürüyor ve yeni asker göndermeye de devam ediyor, kararlar alıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri İran Musul kentinde fosfor kullanmaya başlamış. Fosfor bombası. Kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Musul'un batısında fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetse de Irak ordusu, sosyal medyada paylaşılan görüntüler var. Bildiğiniz Rusya'nın Suriye'de kullandığı fosfor bombasının İsrail'in de Gazze'de kullandığı bombaların aynısı. Kabil'in evet. Bir de yakıyor yani. Doğrudan yakıyor. Şehri yakıyor. O, bu düştüğü yeri yakıyor. Atılan bu fosfor bombaları. Yani hakikaten söylenecek söz bulmakta insanın zorluk çektiği anlar. Kabil merkezinde Vezir Ekberhan bölgesindeki 90 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı son yılların en büyük saldırısı sayılıyor. Su tankerine yerleştirilmiş bomba. Artık akıllara zarar bir durum var. 1,5 ton patlayıcı kullanılmış su tankerinde. Mezar-ı Şerif'te de Nisan ayında olmuştu. 140 kişi ölmüştü. Kolordu komutanlığına asker üniformalı eylemciler tarafından. Taliban birini üstlenmiş sadece bunlardan. Gerisi bilinmiyor, üstlenen yok. Amerika Birleşik Devletleri de Afganistan'a en az 3000 asker daha gönderecek. Böylece tarihin en uzun savaşını sürdürecek gibi gözüküyor. Yemen içinde savaşın devam ettiği Yemen içinde bir acil durum çağrısı var. Geçtiğimiz hafta siz yokken epey bir bahsettik Yemen'den. Kolera salgınının yayıldığından ve çok daha fazla insanın hayatını kaybetmeye başladığından söz evet, ettik. Evet, maalesef o da gözüme çarpan haberler arasında. 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç olduğunu belirtmiş UNICEF. 16? Milyon dolar. Söylemeyeyim bir şey. 16 milyon dolara ihtiyaç varmış. Kolera konusunda 60 ton yardım malzemesi ulaştırıldığını söylemiş. UNICEF açıklamasında salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç vardır demiş. 16 milyon dolar ya, koskoca Birleşmiş evet. Milletler 16 milyon dolar için mi şey el açar durumda hali. Evet, şimdi devamını da getirelim haberlerin. 2 hafta içinde 130 bin kişinin kolera teşhisi şüphelisi olarak karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiş aynı evet. zamanda. Yani çok büyük bir felakete doğru gidiyor. Ayrıca başka yerlerde de, Güney Sudan'da da, Afrika'nın bölgelerinde de. Bu arada Musul alev alev yanıyor. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor Irak'ta. Irak ordusunun Hürriyet Haber'den bir haber bu da. Musul'un batı yakasındaki operasyonu çok şiddetle devam ediyor. Burada da sen demin fosfor bombasından mı bahsettin? Evet, Musul'da kullanılan. Musul'da, burada bir de misket bombası da kullanılan. O da savaş suçu teşkil ediyor. Bazı fotoğraflar tartışmalı diyor. Hürriyet gayet kibar kullanmış, tartışması falan yok. Misket bombası savaş suçu sayılıyor. Operasyonlarda misket bombası kullanıldığını gösterdi bazı fotoğraflar diyor. Operasyonlarda DAEŞ lideri ya da DAEŞ ya da IŞİD lideri Bagdadi'nin 3 yıl önce konuşma yaptığı ve sözde halifeliği ilan ettiği sözde demiş haberlerde. El-Nuri Camisi de alev almış. Öte yandan SDG de Suriye Demokratik Güçleri de Rakka'ya doğru ilerlemekte. Onu da belirtelim. Demokratik Suriye Güçleri Rakka yakınlarında bulunan IŞİD'in eğitim merkezlerinden Mansura kasabasını ve Azadi Barajı'nı da IŞİD'den kurtardığını açıklamış. Görüntüler de yayınlamış YPG basın ofisi. Yürüyorlar böylece ana caddede üniformalı Kürt askerleri herhalde ve halkla da selamlaşıyorlar vesaire, su içiyorlar vesaire. Böyle IŞİD'in 2014'teki işgalinden sonra Mansura kasabası üyelerini eğittiği merkezlerden biriymiş. IŞİD'in eğitim merkeziymiş. Bir de Azadi Barajı da çok önemli bir yer olarak görülüyordu. O da kurtarıldı deniyor. Demokratik Suriye Güçleri QCSD. Mayın temizleme çalışmalarına başlamışlar. Böyle bir durum var. IŞİD'e yönelik operasyonlarda 484 sivilin hayatını kaybettiği son 3 yıl içinde. Ki Deutsche Welle haberi bu ama küçük bir şey olsa gerek tabii. Küçük sayılabilir. Bundan daha fazla olması çok beklenir. Başbakan Yıldırım da Rakka operasyonu başladı demiş. Operasyona ilişkin Amerika Birleşik Devletleri bilgilendirme yaptı demiş. Filipinler'de İslamcı militanlarla bir şekilde ateşkes yapılmış ama nasıl olduğunu anlayamadım ben. O da askıya alınmış sonra. Çünkü güneyde bir kenti ele geçirdiler zaten düpedüz. Marawi kentini Mindanao eyaletinde. Maute örgütü deniyor. Bu da IŞİD'e biat eden örgütlerden biri. Irak Şam İslam Devleti'ne yani. 4 saatlik bir ateş kesmiş. Yardım dağıtılması ve sivillerin tahliyesinin sağlanması için. Ama kimin açtığı belli olmayan bir ateş yüzünden yaklaşık 2000 vatandaş şehirde halen mahsur durumdaymış. 130 kişi sadece kurtarılabilmiş. Başarısız bir operasyon, derin bir silahla ayaklanma geçmişi olan 22 milyonluk yoksul Mindanao eyaletinde sıkı yönetim ilan etmişti. Bütün Filipinlere de yayması da söz konusuydu. Neyse, Türkiye'de İran ve Irak sınırına duvar örmeye hazırlanıyormuş. Hadi gözünüz aydın diyelim. Ama artık büyük sorun galiba Yemen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında meydana geliyor gibi duruyor. Bahreyn de var ama zaten Suudi Arabistan üzerinden görebilmek mümkün olabilir Bahreyn'de. Diplomatik ilişkileri kesmişler. Hava ve deniz iletişimini de aynı şekilde, ulaşımı da aynı şekilde kapatmışlar Yemen'le bu ülkeler. Teröre destek vermekle Yemen'le suçluyorlar. Yemen'le değil, Katar'la. Katar'la, özür dilerim. Katar'ı teröre destek vermekle suçluyorlar. Terörden kasıt edilen de işte şu anda Suudi Arabistan'a karşı savaşan, Yemen'de savaşan gruplara destek vermekte ve Müslüman kardeşleri aynı şekilde desteklemekle suçluyorlar. Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Annenin bir daha çok seviyorsun babanın diye bir soru vardır ya. Evet, hiç bu muazzam bir sessizlik devam ediyor. Türkiye'den şimdi birazdan Ali Bilge ile konuşurken de bunlara değinme fırsatı bulabiliriz ama önemli birkaç haber daha var. O da en önemlilerinden bir tanesi birçok akademisyen, ayrı üniversitelere mensup birçok akademisyen referandum sonuçlarının son derece şaibeli olduğunu doğrulayan sosyolojik araştırma sonuçlarını yayınlamışlar. Bu da çok ciddi bir problem. Yani evet hayır şeklindeki referandum %49'a %51 sonuçlandı ama tam da öyle değilmiş anladığım kadarıyla. 32 akademisyenin referandum raporu şaibeyi doğruluyor diye artı gerçekten bir haber var. Aralarında önemli üniversitelerinin de bulunduğu Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bulunduğu farklı üniversitelerde görev yapan 32 akademisyenden oluşan bir komisyon 16 Nisan referandumu hakkında rapor hazırlamış ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçların gerçeği yansıtmadığı, sonuçların bilimsel olarak doğrulanamadığı bildirilmiş. Büyük bir skandal olarak herhalde konu üzerinde uzun boylu konuşulacaktır. Bundan da bahsederiz. İbrahim Kaboğlu da Türkiye'de anayasal kaos olduğunu ifade etmiş Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Evrensel'in haberi bu. Ve 2019'da yürürlüğe girecek anayasa değişikliğinin bazı maddelerinin şimdiden yürürlüğe girdiğini söylemiş. Cumhurbaşkanı tarafsız kalmalıydı. Bütün ülkeyi kucaklamalıydı demiş İbrahim Kaboğlu profesör. Oysa parti başkanlığı görevini icra etmeye başladı ama medyadan Cumhurbaşkanı partisinin toplantısında dendi. Oysa parti başkanlığı yapıyor. Biz o durumda Cumhurbaşkanı mı parti başkanı mı diyeceğiz? Bu soruyu da sık sık bizim de sorduğumuz gibi. Bu açıdan bu soruya verilecek cevap basit. Parti başkanlığı yapılırken parti başkanı demek lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı değil artık. Cumhurbaşkanı tarafsız kalmalıydı diyor. Ve bunun bedelini evet diyenler de çekecek demiş. Bütün ülkeyi kucaklamaması durumu. Bundan da bahsederiz. Nuriye Gülmen'in durumunun, sağlık durumunun kötüye gittiğine dair de bir haber var. Endişe verici haberler var. Evet. Hakkını arayan, çalışma hakkını arayan akademisyenlerden. Bir uluslararası da kampanya başladı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için. Onlara destek kampanyası dünya çapında. Onunla ilgili bilgileri de vermeye çalışırız. Şimdi Ali Bilgi'ye geçelim. Açık Gazete. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba, iyi haftalar. Günaydın, merhaba. Size de iyi merhaba. Haftalar. Evet, çok yoğun bir haftanın ardından tekrar. Bir yandan terör saldırıları var, bir yandan da özgürlüklerin savunulması zorlaşan ülkeler var. Evet, bir de iklim anlaşmasının Amerika tarafından bozulması var. Değil mi? Evet. Bir tek ülke destek oldu. Türkiye galiba değil mi? Yok. Trump'a henüz o Türkiye'den ses yok. Ama Polonya büyük bir kömür ülkesi olmaya devam etmek istiyor. Onlar doğru yaptın filan dediler. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde pek çok eyalet ve şehir de başta olmak üzere büyük bir karşı çıkış var. Onu kapsamaya evet. Çalışacağız. Müthiş. Bloomberg'in bir açıklaması vardı. Onu gördüm. Bir de Türkiye'de galiba Çevre ve Şehircilik Bakanlığı meclisten onaydan geçmiş. O da bir yol haritası belirlemiş. Yani desteklerken onu söylemek istedim. Yani Amerika'nın durumu aydınlanıncaya kadar meclisten onay geçmesi doğru değil gibi mealen böyle bir açıklama okudum. Evet, ama Amerika'nın durumu aydınlanmasa da meclisten geçebileceğine dair çok umut yoktu açıkçası. Evet. Bir de zaten Amerika'nın evet. durumuna bağlı değil ki onaylamak. Zaten onaylamayan çok az ülkeden bir tanesi. Evet. Dünyada evet. 195 ülkenin imzaladığı ve bunlardan 170 küsurunun da zaten onaylamış, meclisinden geçirmiş olduğu bir ülkeydi. Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülke daha işte Türkiye gibi tabii. şey vardı. Onaylamayan, meclisinden geçirmeyen. O yüzden bu çok tuhaf bir haber. Evet, onaylamak bir anlamda destek oluyor zaten yani o tavra. Değil mi? Evet. Meclisinden geçirmiyorsan destek oluyor, konumu ölçüyorsunuz. Neyse. biz o kadar çok konu var ki bugün isterseniz biraz bu ekonomiyle ilgili bir hususu altını çizmeye çalışalım. Şimdi son dönemde yansıyan özellikle ekonomiden de ilgili bakanların aynı zamanda Bankalar Birliği'nin genel kurulunda da yansıdı. Bu banka senetleriyle ilgili bir husus var. Ucuz finansman diye nitelendirilen bir dönem yaşadı Türkiye. Yani dünyanın büyük gelişmiş ülkelerinin kriz içerisinde olması bu kaynakların borç imkanlarının daha kolay, daha ucuza erişebilir bir dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları boyunca bu avantajdan Türkiye yararlandı. Çünkü Türkiye ekonomisi kaynak sıkıntısı içinde olan bir ekonomi ve dışarıdan borçlanmayla arabanızın motorunu çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü içerideki kaynaklar yeterli değil. Mutlaka büyüme performansı elde etmek istiyorsanız dış kaynakların ülkenize akmasını sağlamanız gerekiyor. Ama son dönemde bu hikayenin gittikçe sonuna geliniyor. Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu son yıllarda yani kapitalizmle demokrasi arasındaki ilişkinin var olan az ilişkinin tümüyle ortadan kalkmış olması, doğrudan yabancı sermaye zaten çok problemli bir alandı. Aynı zamanda doğru sıcak para akışları açısından yani mali kaynaklar açısından da problemler ortaya çıktı. Bu problemler durgunluk yaratıyor, işsizlik yaratıyor. Ekonomik büyüme yani otokrasi içinde büyüme lazım devam edilmesi için. İşte işsizlik oranlarındaki rakamlar ortada, gittikçe artan bir işsizlik boyutuyla, yatırım eksikliğiyle. Hem işte son yıllarda uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin yaşadığı problemler, aynı zamanda ülke içinde demokrasinin ortadan kaldırılan ve özellikle sermayeyi ilgilendiren hususlarda sermaye çekingenliğini yaratan hususlar da eklenince kaynak girişlerinde bir problem olmaya başladı. Bu da durgunluk olarak kendisini gösterdi. Bu kaynak girişleri nasıl oluyor? Şirketler borçlanıyor, bankalar borçlanıyor ve bankalar da bunları borçlanarak bilançolarını kredi, reel sektörü kredi imkanı sunuyorlar. Şimdi son dönemde baktığımızda bu bankalarda bilançolarını büyüyememe sorunu, büyüyemeyince kredi tarafı özellikle mevduat da büyümüyor. Tümüyle aktif ve pasifleri de banka bilançolarını büyütme uğraşısına hükümet adım attı. Bunların referandumdan önce işte bu daralma ve yavaşlamayı genişletmek için kredi garanti mekanizması, hazine kefaleti artırılarak limitleri artırıldı. Bunlarla KOBİ'lere bir takım destekler verildi. Bir de istihdam teşvikleri verildi. Çünkü gerçekten küçük işletmeler bayağı bir bunalmaya başlamışlardı. Bunlar da bir nefes aldırtma imkanı oldu. Yani durgunluğu aşmaya dönük hazine garantisi üzerinden banka sistemine bir kaynak akta mekanizması oluşturuldu. Bu da kendisini belli bir süre içinde gösterdi. Ama bunların tamamı aslında yani bir şekilde geçici önlemler olarak karşımıza çıkıyor. Hazine kefaletinden sağlanan bir kredi büyümesinde çoğunlukla bu kaynakları alan KOBİ'lerde, şirketlerde ihtiyacı olan almayanlara rahatlıkla sağlandı. Garip bir teşvik sistemi, yani bunun bedelini de ileriki dönemde vergi verenler, vatandaşlar ödeyecektir. Bunlar da şirketlerin bir kısmı da gidip döviz tevdiat hesaplarından döviz aldılar. Çünkü sonuçta riskleri olan şirketler var, döviz riskleri olanlar. Bu bankalara ilişkin bu operasyon yetmedi. Şimdi ikinci bir şey, bu kamu projeleri var ya malum, biz ucuz dış kaynaklarla ülkeyi sağlarken bunların büyük bir bölümü yüksek teknoloji ürünlerine falan yatırılmadı. Yani Türkiye bir sektörde başak rol oynayacak bir rol şansını 15 yıl içerisinde kullanmadı. Bunlar daha çok kamu projelerinin inşaat sektörü üzerinden yatırıldı bu kaynaklar. Bu kaynaklara da kamu bankaları kefil oldu. Onlar kredi verdi. Bu krediler sonucunda bu şeylerin, borçların, yani sonuçta banka bir yatırıma ya da bir şirkete kredi veriyor. Bu bir borç durumudur. Bankanın da alacağıdır. Bu bankaların bu verdikleri borçların kredileri menkul kıymetleştirme, yani sekürize etme şeyinde bunlara bir anlamda bir varlık değeriyle Merkez Bankası'na satma imkanı gündeme geldi. Bu da işte bu toplanan borç senetleri diyelim. Bu borç senetleri Merkez Bankası'na, bankalar tarafından götürülecek. Merkez Bankası bunun karşılığında hem bu mega projeleri hem de başka projeleri. Bu bir parasallaştırma operasyonu. Yani Merkez Bankası bankalara bir kaynak yaratıyor, likitte yaratıyor. O yaratılan likitteyi de bankalar şirketlere ve hane halkına yatıracak. Bu şekilde de ekonomi canlanacak ama bunların özellikle Merkez Bankası yasasının 2001 yılındaki değişikliğiyle bunu yapmak bu hukuki olarak bazı problemler var. Ama bunun da yolları var, yani ülke o halde kanunlikte kararnamelerle yönetiliyor. Ve bu anlamda yani yeni bir kaynak yaratma biçimi, dış kaynakların azalması, içeride dediğim gibi seçim öncesi hazine kefaletiyle yine bir kaynak aralığı sağlanması yetmiyor. Çünkü bankaların hem mevduatlar büyümüyor hem kredilerde istenilen seviyede yükselmiyor. Çünkü dış kaynak girişi yok. Burada aslında Merkez Bankası açısından, yani Merkez Bankası'nın bağımsız hareket etmemi, para politikası araçlarını yürütebilme açısından bir problem. Çünkü bu Merkez Bankası'nın kredi mekanizması, yani temel işlevi değil, kalkınma ve büyümede, yani bizim 1930'dan işte 2000'lere kadar gelen süreçte Merkez Bankası kamu ilişkisindeki rol değişmişti. Bugün baktığınızda enflasyonist sonuçlar olur yaratabilecek. Zaten enflasyonda problemi olan bir ülke, hedeflerimizi hiç tutturamıyoruz. Ama bu parasallaştırma, kaynak yaratma süreci gerçekten önümüzdeki dönemde hem enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Sonuçta Merkez Bankası'nın nitelik değiştirmesi, yani bu fonksiyonu üstlenmesi, ister yasa değişikliği olun, ister şeyden dönün, arkadan dönerek yapın, temel ekonomik göstergelerin, geleceğin de ne kadar problemli olduğunu bize anlatıyor. Sonuçta Türkiye'de bir ihtiyaç var, evet, büyüme diyor. İşte kredi garanti fonu kaynaklı biraz önce söylediğim uygulama, ardından işte bankaların, yani şöyle düşünün, bir de şöyle bir riski var. Diyelim ki ben bir büyük siteler yapan bir inşaat şirketiyim. Bankadan kredi aldım. Bankada bunun karşısında borç anlaşmam var. Banka alıyor bunu, Merkez Bankası'na götürüyor. Merkez Bankası bunun karşılığında, bunun karşısında para basıyor. Ödeme durumu söz konusu olduğunda bu çift taraflı bir risk haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yani bunun bu tür menkul kıymetleştirme operasyonlarını 2007-2008'de başlayan, ABD'de ve dünyada başlayan her şeyi menkul kıymetleştirme operasyonu vardı. Biliyorsunuz hala onun sancıları yaşanıyor. Muazzam geleceğe dönük karanlık kara delikler yaratan bir uygulama. Ali Bey, ben de bu noktada bir şey sorayım. Dünya Bankası yanılmıyorsam 2,7'lik bir büyüme oranını koruyacağını yıl sonu itibariyle ve dolayısıyla Türkiye'nin büyümesinden umutlu olduğunu dair bir açıklama yapmış. Ama aynı zamanda da artı gerçekte gördüğümüz bir haber var. Onu da sormak istiyordum size. Yani gelişmekte olan ülkelerde tasarruf açığının sebep olduğu cari açığı kapatmada en önemli kaynak olan uluslararası doğrudan sermaye girişinin Türkiye'de dibe vurduğu haberi vardı. Evet. Bu yani çoğu %43,8 yani %44'e yakın bir gerileme cari açıkla mücadelede en önemli kaynak olan yabancı sermaye girişi olmuş ve şeye göre yatırım tutarında birinci sırada Hollanda geliyor. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, sonra Lüksemburg, sonra Avusturya ve sonra da İngiliz sermayesi izlemiş. Ama Hollanda ile problem çok ciddi var. Amerika Birleşik Devletleri de yakından gerilimli bir ilişkiye döndü iyice iş. Almanya. Almanya da en büyük girişlerden biri değil ama Lüksemburg'da üçüncü giriş, dördüncü Avusturya ile de NATO üzerinden çok ciddi bir sorun var. Ve beşinci sırada da İngiliz sermayesi varmış. Yani bu önceki yıla göre %44'e yakın bir azalma olunca bayağı ciddi bir problem. Gerçekten yani pek çok problemin yanında bu kaynak girişlerinde yaşanan ve beklenen aslında yani bunları daha önceden de söylüyorduk. Doğrudan sermaye yatırım bir önceki yılda bu kadar düşüş gösteren bir ekonominin işte sarılacağı ipler böyle arkası önü düşünülmeden işte bir takım pansuman tedbirler kullanılmaya başlanıyor. Bu demin söylediğim bunlardan biri. Doğrudan sermaye yatırımları azaldığı gibi doğrudan yani fiziki sermaye dışında mali sermaye, finansal akım dediğimiz sıcak para girişleri, yani buradaki menkul kıymetlere yatırım yapan, Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapan akımlar da yavaşladığı için banka sistemi yeterince fonlama yapamıyor. Onun için de bu dediğimiz hususları gündeme getirmeye çalışıyor. Yani bir noktada bunlar da çok yaratıcı çözümler değil. Aynı zamanda yani otokrasi ile yönettiğiniz bir ülkenin ekonomisine otokrasi de bir ekonomik modelistler bir kaynak planlamasını gerektirir. Bugün Türkiye dünyada içinde bulunduğu siyasi ortam ve dünya ile ilişkileri açısından cazibe merkezi olmaktan gittikçe çıkan, yatırımcılar açısından da azalan diyelim bir durum arz ediyor. Turizm gelirlerindeki iniş çıkışlar ortada. Bu bağlamda baktığımızda hiç iç açıcı bir durum söz konusu değil. Bunu aşmak için de işte böyle tedbirler gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunlar aslında yani bakın 2017 yılının birinci çeyreği itibariyle kısa vadeli dış borç stoğu Türkiye'nin 102.1 milyar dolar. Merkez Bankanızın brüt döviz rezervleri de 88.6 milyar dolar. Bu oran çok önemlidir. Buna hani kırılganlık diye göstergeleri açısından örnek sürülür. Bu anlamda baktığımızda gerçekten Türkiye en problemli ülkeler içinde görülmektedir. Yani bu oran %125'lere, %120'lere ulaşan bir oran haline gelmiş. Bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Türkiye açısından. Bir de hem doğrudan biraz önce sizin artı gerçekten belirttiğiniz gibi doğrudan sermaye yatırımları %44'ler oranında düşüyor. Doğrudan olmayan finansal akımlarda Türkiye'yi doyurucu olmaktan uzak bir geliş seyrediyor. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda yani hükümet işte başkanlık, rejim, sistem filan ama bir halı da ayakları altından kalkıyor. Evet, bu noktada şeyi de sormak lazım. Yani olağanüstü hal, o hal konusundaki endişelerinizi anlamakta zorlanıyorum. Biraz zorlanıyorum. O hal iş adamlarının neyini engelledi diye sormuştu. Evet. Yani TÜSİAD etkinliğinde. Ama bu veriler Erdoğan'ı doğrulamıyor herhalde. Çünkü tasarruf açığının sebep olduğu cari açığı kapatmada en önemli kaynak bu uluslararası tabii doğrudan sermaye girişi ve bunun da böylesine çok büyük bir oranda gerilemesi Hatta artı gerçekte kullanılan deyimle dibe vurması, tabii o halin, yani hukuk güvencelerinin de, olağanüstü halin devam etmesinin ve hukuk güvencelerinin çok düşük seviyeyi, hatta sıfırlanması gibi, onların da dibe vurmasıyla bir bağlantı da olduğu söylenebilir. Yani bir sürü de bu yönde haberler var. Sürekli gözaltına alınanlar, soruşturma açılanlar filan. Şimdi gerçekten yani kabaca baktığımızda bu tablo temel nedeni Türkiye'de yani hiç demokrasi uygulamasına geçilmesi, otoriter rejim, hukuk sisteminin darmaduman olması, hukuk kişiler kadar sermaye için de gerekli. Hem dış sermaye için önemli, o çerçeveye bakarak geliyor çoğunluğu, özellikle direkt sermaye yatırımları. Artı Türkiye'den bir de şunu da eklemek lazım, yerli yatırımcılar, yerli sermaye sahipleri de Türkiye, ona da bir bakıp rakamları da ortaya koymak lazım. Dışarıya kaynak girişim var Türkiye'de. Yani büyük gruplar yatırımlarını artık Türkiye içerisinde daha az yapıyorlar. Başka ülkelere yöneliyorlar. Bu da Türkiye'nin net transferi demektir. Dolayısıyla yani güveni yitirdiniz mi? Onu toparlamak çok zor. Türkiye sermaye açısından güvenini yitiriyor. İnsan hak ve özgürlükleri zaten ayaklar altında bir durum arz ediyoruz. Olağanüstü halde bir yılı dolduruyoruz. Kanun hükmü kararnamelerle yani padişahlara tanınmış uygulamalar yapılıyor. İşte karanlık çok nokta var. Bunların hepsi yatırımcı açısından cezbedici değil. Turizm geliriniz önemli bir gelir. Cari açık açısından işte neredeyse 30-35 milyon turist geliyordu. Bunda inanılmaz azalmalar oldu. Bunun rakamları daha önceki başka programlarda da vermiştik. Yıldan yıla muazzam azalmalar var. Ve bütün bu hepsini topladığınızda hiç iç açıcı bir tablo yok. Burada aynı zamanda ekonomi yönetimi denilen bir yönetim anlayışı da tekleşmiş durumda bu şeyde. Dolayısıyla tavşan çıkartma projelerine gidiliyor. Yani işte kredi garanti fonundan bilmem ne yapalım, bu kadar yükseltir. Ama bunların bedelleri gelecekte ödenecek. Ayrıca varlık fonu diye bir fon uygulamasına geçildi ve bunun önümüzdeki dönemde etkilerini göreceğiz. Çünkü bu yani varlıkları yönetecek yapı bütçe dışında ve denetim dışında bir duruma işaret ediyor. Yani genelde bu varlık fonu uygulamaları dünyada da İsveç hariç çoğunluğunun otokrasiyle yönetildiği ülkelerde karşımıza çıkan bir durum. Dolayısıyla yani bir elde de yeni bir şey yok. Yani şimdi Türkiye'nin cari açık problemleri, tasarruf açığı problemleri hep konuştuğumuz konudur ve bunun sorunu halledebilmek için biz borçlanma yapmak zorundayız. Kendi kaynaklarımız yok. Bu tür ekonomik problemleri olan bir ülkede otokratik düzeni sürdürebilmek açısından da belli bir modele ihtiyacımız var. Şu anda hem kadro hem de böyle bir ekonomik büyüme modeli ortaya konulmuş değil. İsterseniz bu konuya burada bir evet, nokta koyalım. Ben bir ufak ekleme de buyurun yapayım izninizle. Yani varlık fonundan bahsettiğiniz, biz bugün daha önceki ilk bir saat içinde yaptığımız konuşmalarda bu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen Amerika Birleşik Devletleri'ni, zaten Paris İklim Anlaşması'na hiç katılmayan çok az ülke var diyorduk. Destekleyen de bir tek Polonya var diyorduk, kömürcü. Fakat öte yandan da Nikaragua ve Suriye bir tek anlaşmaya uygun değil. Nikaragua da neden buna taraf olmuyor? Çünkü büyük bir kanal projesi var. Panama kanalından sonra Çinlilere yaptıracağı 7 milyarlık öyle bir şey. Eski devrimci günlerinden çok uzakta şey Nikaragua. Yani aynı insanlar, Sandinistalar başta üstelik. Fakat bu arada da Türkiye'de bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde gördüğümüz bir haber var. DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani Beko, bu 1 Nisan itibariyle zorunlu hale getirilen bireysel emeklilik fonlarının Kanal İstanbul projesi, çılgın proje için kullanılacağını söylemiş. 19 müteahhitle altyapı hazırlıkları var. Yani BES deniyor buna, bireysel emeklilik fonlarına. Kanal İstanbul'u besleyecekler diye de bir kelime oyunu yapılmış. Yani Kanal İstanbul, BES'te biriken kaynakları doğrudan Kanal İstanbul projesine aktaracaklar diye konuşmuş. Bunda çevre gününde çok çarpıcı bir iddia var DİSK Genel Başkanı'ndan yani. Valla işte işsizlik fonu, BES, yani burada biriken kaynakları bugünkü hukuk anlayışıyla her şeyi değerlendirebilir. Evet, geçtiğimiz yıllarda da galiba deprem vergisi de bu duble yolları harcandı şeklinde haberler çıkıyordu. Aynı evet, benzer uygulama herhalde. Evet. Yani çünkü parlamentonuzun devlet dışı bırakıldığı, bütçe denetimi ortadan kalkınca olmadığı, Sayıştay zaten askıya alınmış bir kurum olarak karşınızda bulunuyor. Bütün bunlar bizdeki yani denetimsiz bir şekilde ülke ekonomisini yönetmek, hesap verememek, şeffaflıktan yoksun olmak çok yabancı yatırımcı açısından, yerli yatırımcı açısından caydırıcı. Ayrıca yani bu mülkiyet ilişkileri de çok önemli ve mülkiyet ilişkileri de zedelenmiş durumda. Yani soruşturma yürütülen kesimlere mal varlıklarına el konma, onların şey yapması, bunlar bütün dünya tarafından izleniyor. Bununla birlikte en önemli hususlardan bir tanesi de aydınlatılmamış yolsuzluk dosyaları var yani ülkede. Zaten nereden nereye nasıl geldiğimize başladığımızda bununla başlıyoruz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen haftanın, daha önceki haftalarda biz bu konuyu gündeme getirdik ve değerli toplu sunmaya çalıştık. Bu Amerika'daki Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı iken ve galiba iyi konuşmasında ilk teşekkür ettiği kişiydi Flynn. Flynn, evet. Michael Flynn. Michael Flynn Rusya ile olan ilişkiler konusunda bir soruşturma yürüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Flynn'le Türkiye ilişkilerinde bir süre önce gündeme gelmişti. Önemli dergilerde, New Yorker'ı hatırlıyorum ve gazetelerde 15 Temmuz sonrası Türkiye ve Flynn'in lobi şirketi arasındaki ilişkiler açıklandı. Bunlar da işte Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı konumundaki kişinin Fethullah Gülen konusunda Trump ekibine seçimlerden önce ki diyalogları yansıdı. Daha sonra 19 Eylül'de iki bakanın, Dışişleri Bakanı ve Berat Albayrak'ın, Enerji Bakanı, bu ekiple yaptığı görüşmeler, yani sonuçta Obama yönetimiyle pek hiçbir konuda son dönemde temel başlıklardan Türkiye anlaşamıyordu. Ve anlaşılan ki Trump'a yatırım yapıyormuşuz o dönemde. Trump ekibiyle ve ekibin en önemli ismiyle lobicilik faaliyetleri anlamında anlaşmalar imzalanıyor. Paralar veriliyor, yazılar yazdırılıyor. Bunları yani birkaç hafta önceki programlarda değerli toplu gündeme getirdik. Ve bu iş sonuçta geçen hafta şeye bağlandı. Yani Rusya soruşturmasına Türkiye'de dahil oldu. Yani Filin'in lobi faaliyetlerinin Türkiye tarafı da Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı da, o da galiba eski FBI başkanı, evet, dahil edildi. Bu arada Reza Zarraf meselesi ve onunla birlikte Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı da geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Bu ekip, bu kişiler Eylül ayında bildiğim kadarıyla iddianamesi açıklanacak. Bir taraftan Flynn şeyi sürüyor, soruşturması sürüyor. Bu da Rusya dosyası daha kabarık. Türkiye Gülen meselesini gündeme getirmek üzere bir belgesel hazırlama, karalama kampanyası falan diye Flynn'le anlaşmış. Akçalı işler var. Bu arada bildirilmemiş bazı Amerikan yasalarına göre ve soruşturma Flynn dosyasına artık Türkiye'de resmen dahil edildi. Bunların hepsini üste koyduğunu düşün, bir ülkeniz Birleşik Devletler'de hem bir Reza Zarrab dosyanız var ki evlere şenlik yani. Bunu diyor ki ülkenin cumhurbaşkanı, bu bizim vatandaşımız, bize verin. Bunun suçu yok diyor. Ki yani Türkiye'de aktanmış değil. Sonuçta Türkiye'de yaşadığımız gelişmeleri biliyoruz yani. Parlamentoda Yüce Divan çalıştırılmadı. Bu konuda kamuoyu gözünde, dünya gözünde bu süreç İran'la yapılan ticaretten sağlanan imkanlar net bir şekilde ortaya konmuş, açıklanmış değil. Ama bunlar hep önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önüne gelecek. Bakın, iddianamede isimlerin geçmesi çok önemli. Türkiye'yi yönetenlerin bu iddianamelerde isimleri geçtiği takdirde bunu bir yabancı yatırımcı, gerek finansal yatırımcı gerek direkt yatırımcı olarak düşündüğünüzde herhalde elinizi biraz tutarak gidersiniz. Her zaman paranın faiz yüksek olduğu yerde, ki Türkiye görünmez bir pencereden faizi yükseltti yani, geçtiğinde penceresinden. O yüzden ortalıkta işte hem bu kredi mekanizması çalıştı, hem oradan faizi yükseltince dövizde kurda bir yavaşlama söz konusu oldu. Bütün bunlara baktığınızda yine gelen bir şey var, ama bu Türkiye'yi yani otokrasiyi sürdürecek bir büyüme performansı pek arz etmiyor. Evet, bu noktada duralım Ali Bey. Peki, size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Because I've got eyes in the back of my head. this is the time. And this is the record. Radyodayız. 94.9 burası. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programında bir arada Laurie Anderson çalmaya devam ettik. From the Air adını taşıyan ilginç parçalarından bir tanesi. Hem müzisyen, performans sanatçısı, bestekar ve aynı zamanda müzik aletleri mucidi de diyebileceğimiz çok yönlü bir insan. 70 yaşında Laurie Anderson'a bir günaydın daha dedik From the Air adlı parçayla. Ve devam ediyoruz Açık Gazete'de. Açık Radyo'nun bir süre, uzun bir süredir geçen sene yürütmüş olduğu Türkiye Hikayelerini Anlatıyor programından bir başarılı bir kitaba dönüştü. Ve bu da Cuma günü de Boğaziçi Üniversitesi'nde Albert Long Hall Fuayesi'nde bütün projemize katılan yazarlar ve konuklar iki standla karşılaştılar. Ondan bahsedelim. Birisinde yazar hakkı olarak kitaplar ve katılımcılar yüzün üzerinde yazarımız ve dinleyicilerimiz katılmışlardı bu Türkiye Hikayelerini Anlatıyor programına. Ve okundu hikayeleri. Diğer standa da yani bu yazar hakkı olarak kitapları kendilerine teslim edildi. İkincisinde de isteyenler kitabı satın aldılar dostları için. Can Yayınları'ndan namelandı. Ve çok kalabalık bir 500 kişilik salonun %80'inin dolu olduğu bir toplantıda Murat Gülsoy, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden onun başındaki Murat Gülsoy programcı dostumuz ve aynı zamanda programcımız Güven Güzeldere ve bendenizin yani ilk sen Mavi Tuna ile genel bir durum değerlendirmesi yaptılar. Murat Gülsoy ile ardından da Güven Güzeldere ve bendenizin videoları yaptı. Sonradan da mikrofon salona verildi ve bundan sonrası da bir forum şeklinde ilerleyip hikayeleri yazmadan önce yazma sürecinde radyoda yayınlanması sırasında ve şimdi de kitap olarak basılmasından sonra kendilerinde neler değişti sorusunu yanıtladılar. Çok sayıda yazarımızın söz aldığı, düşünce ve duygularını ifade ettiği 1,5 saatlik bir bölüm de vardı. Ve etkinlikten sonra da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Esra Munga'nın Boğaziçi Üniversitesi hocalarına yazdığı bir mesajdan da birkaç bölümü paylaşalım. Albert Long Hall'da enfes bir etkinliği anlatmak isterim bugün diyor. Geçen sene ilk duyurusunu duyduğumda ne kadar iyi bir fikir demiş, heyecanlanmıştım. Bilmiyordum ki bundan birkaç sene önce çok sevdiğim yazar Paul Auster benzerini Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış. NPR'da bunu da bugünkü etkinlikte bu işin fikir insanı olan Güven Güzeldere'nin videolu ön sözünden öğrendik. Bu güzel fikri sahiplenen Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezimiz ve Açık Radyo'nun desteğiyle birçok memleket insanı yürüyen bu çağrıya cevap vermiş ve öyküsünü yollamış. Bu öyküler arasında seçilen 100 civarında öykünün Can Yayınları tarafından kitaplaştırıldığını öğrendik. Öyküler aynen Paul Auster'ın derlemesindeki gibi aile, hayvan, aşk, travma gibi farklı alt başlıklarda toplanmış ama anladığım kadarıyla memleketimizden gelen öyküler Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden farklı olarak çok daha yüksek oranda hüzünlü ve acıklıymış. Öyküler 2014'ten itibaren toplandığı düşünülürse öykülerin buna şaşırmamak lazım. Bir yeni yazarın deyimiyle ki sanırım öyküleri yayınlananların birçoğu hayatlarında ilk defa bir öykü yazıp yarışmaya yollamış kişiler. Umarız ileride daha neşeli öykülerin anlatabileceği günler görürüz hep birlikte diyor. Sanırım bugünkü etkinliğin en büyülü tarafı da en sonunda sözü alan Devlet Tiyatrosu'ndan emekli sevgili Ediz Baysal'ın dediği gibi sözün salona verilmesi ve tüm bu farklı yazarların ve bizlerin birbirinin hikayesini, çıkış noktasını öykü yazarak yaşadığı dönüşümü dinlemesiydi. Mesela bir öykü yazarının şu an cezaevinde olması nedeniyle onun bugün gelememiş olmasının üzüntüsünü salonda söz alan en yakın arkadaşından öğrendik. Kimisi mübadil çocuğu olduğunu ve nasıl oluyor da bu 1,5 milyon mübadilin yaşadıkları üzerine edebiyatta Yaşar Kemal'in bir ada hikayesi dörtlemesi olmasa hemen hiçbir eserin olmadığı sorusu üzerine yazmaya karar verdiğini anlattı. Kimisi parasız yatılı okulunda yaşadığı bir travmayı ilk defa bu vesileyle anlatma gücünü bulduğunu ve o travmanın kendisi üzerinde yarattığı 30 yıllık ağır yükü artık okuyuculara tırnak içinde taşıttırmış olmanın hafifliğini ve rahatlamışlığını yaşadığını, kimi 12 Eylül'de bir Kürt komşusunun ötekileştirmenin nasıl bir şey olduğunu en çıplaklıkla kavramasına neden olduğunu ve o kadını bu öyküyle kalıcı kılmak istediğini anlattı diyor. Esra Mungan da böyle anlatmış. Ayrıca da özellikle travmatik durumlarda toplumsal çöküşe gidilen durumlarda en büyük rolü de gene sanat, toplumun sanatçı, düşünür ve felsefecilerinin meydana getirdiğini de çeşitli vesilelerle biliyoruz. Son olarak da Chris Hedges bu konuya değinen önemli bir makale yazmıştı Truth Dig'de. Yani sanatçılar dönüştürücü özelliği bir peygambersi, yalvaçsı bir tutumla sanatçılar en büyük toplumdaki hastalıkları ortaya koyabilirler. Yani sanat en büyük şifa, sanat ve kültür en büyük şifa aracı oluyor. Pek çok örneği var. The Artist as Prophet adlı yazısında da Chris Hedges buna değiniyor. Biz de böyle bir rol oynamış olmaktan çok büyük bir ilgi gören bu projemizin ileride belki de tekrarlanması umuduyla bitirelim. Bu bilgiyi de verelim hafta sonundaki. Öte yandan Türkiye'den bahsederken açlık grevindeki tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen'in sağlık durumunun kötüye gittiğini bir mesajla, yani kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça ile birlikte başlattıkları açlık grevinin 76. gününde tutuklanan, 192. gününde aslında devam eden direnişlerinin akademisyen Nuriye Gülmen cezaevinden mesaj gönderiyor ve sağlık sorunlarının artış gösterdiğine dikkat çekmiş. 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Tutuklanmadan önce kullandığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da sırtındaki sızı devam ediyor, kas ağrıları daha şiddetli, oturduğu yerde dahi ayağını basamıyor, ışığa hassasiyeti artmış deniyor. İnternette ve görsel basında çıkan haberlerin mektuplarda yazılmasını istiyor, hepinizi çok sevdiğini söylüyor demiş. Çok tuhaf bir şeye bunu bağlayalım. Savcılıktan takipsizlik kararı var. Tutuklu iki eğitimciyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Gülmen'in halsizliğinin belirginleşmiş olduğunu, sağlığının duruma kötü gittiğini söyledikten sonra bir de ilginç bir haber var. Gülmen ve Özakça'nın yaptığı suç duyurularına, yani onlar suç duyurusunda bulunuyorlar. Bizi terörist dedi İçişleri Bakanı ve hapse attı. Bu olamaz diyorlar. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarihe geçebilecek dikkate değer bir açıklama yapmış. Mevzuatımızda yalan haber yapılmasının doğrudan suç olarak kabul edilen bir düzenleme söz konusu değildir demiş. Ve haberlerin ülkede yaşanan sürece uygun düştüğü, kötü niyetle hareket edilmediği savunulmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı demokrasiyle beslenen çok sesliliktir demiş. Yani Gülmen ve Özakçı'ya medyada terörist denmesi, İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere, yalnız medyada değil pek çok kişi böyle iletinin olması kötü niyet değil, çok sessizlikten geliyor denmiş. Yani akşam sabah Star ve Taksim gazete, Takvim gazetesiyle internet.haber.com gibi birçok yerde onları hedef alan ve terörist gibi gösteren haberler çıkmış. Cumhuriyet'in haberine göre, Alican Uludağ'ın haberine göre, üç ismin avukatları da bu yayınlar karşısında hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Ama Ankara Basın Savcılığı yalan suç değil diyor, çok seslilikten geliyor diyor. Cumhurbaşkanına baskın oranın açtığı hakaret davası, kendilerine bunlar pislik filan süfleyim ne bir sürü terim kullanmıştı, hatırlamıyorum. Kim? Cumhurbaşkanı. Hı hı. Bu şeylere işte Gezi ve diğer şeylere ilişkin barış bildirisini imzalayan akademisyenlere filan bunlar bir takım hakaretlerde bulunmuştu. Daha doğrusu baskın oran hakaret gerekçesiyle dava açmıştı. O da basın ifade özgürlüğüne girer demişti. Orada da mahkeme zaten. Tam terimleri hatırlamıyorum. Baskın oranın son yazısında var aslında Ağustos'ta. Ama böyle ikili bir çift standardın uygulanmakta olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu arada İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Zafer Fehmi Yörük, barış akademisyenlerin yani bildiriye imza atan akademisyenlerin doçentlik başvurularının durdurulduğunu söylemiş. Evet, birçok yerde de böyle durdurmalar oluyor. Ben son olarak müsaade ederseniz bu İslam ordusunun çıtırdadığı haberini söyleyeceğim. Çatırdamak değil bu artık, çıtırdamak olarak da nitelendirilebilir. Çünkü daha önceden çatırdamıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz 2015 yılında Suudi Arabistan liderliğinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke teröre karşı İslam İttifakı'yla yeni bir koalisyon kurmuştu. Aralarında bir tek İran, Irak, Suriye yoktu. Katar'dan Pakistan'a kadar imzalamadığını söyleyen ülkeler de dahil olmak üzere bu paktı. Bir koalisyon kurulmuştu ve tatbikata gidilmişti. Suudi Arabistan'da teröre karşı mücadelede tatbikat yapılmıştı. Ama şu andaki durum oldukça ilginç durumda. Büyük bir kriz yaşanıyor. Ne olacağı henüz belli değil. Bugün en yüzeye çıkmış durumda gibi duruyor. Türkiye'nin durumunu soracak olursanız en son Doha'da Türkiye'nin ilk yurt dışındaki askeri üssü açılmıştı. Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığı. Ardından da bir açıklama yapılmıştı. Ne zamanın haberi bu? 2016 Kasım ayında. Çok da geçmemiş, bir sene geçmemiş üzerinden. Çavuşoğlu ziyaret etmişti ve savunma sanayi, ekonomik ilişkilerimiz yine Türk firmalarının burada üstlendiği projelerin miktarına ve sayısına bakıldığı zaman gerçekten her alanda ilişkilerimiz iyiye gidiyor demiş Katar'la alakalı olarak. Bölgesel konularda Katar ile görüşlerimiz, pozisyonlarımız tamamen örtüşüyor demişti geçtiğimiz Kasım ayında. Şimdi ne diyorlar, ne olacak bilmiyorum. Neyin üzerine? Savaş çıkabilir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri kesti ve diplomatlara terk etmesi için Katarlı büyükelçilerin 48 saat mühlet verdiler. Yani çok ciddi bir şey var. İran'la iyi ilişkiler yüzünden mi oluyor diyorsun sen? Yani İran'la iyi ilişkiler bunun bir payı olabilir. Diğer taraftan terörü desteklemekle suçladılar Katar'ı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir herhangi bir açıklama da yok. Ama zaten kürenin başına beraber geçmişlerdi. Suudi Arabistan Kralı ile beraber. İslam ordusu değil mi? Şimdi... Yok artık İslam ordusu. İslam ordusu. Bu İslam arada ordusu çok sürreel gelişmeler oluyor. Trump da Londra saldırısının ardından seyahat yasağını savunmuştu zaten. Yani Amerika Birleşik Devletleri Londra ve İngiltere'ye yardım edebilmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada olacağız, sizinleyiz diyor. Ama seyahat yasağı da devam etsin diyor. Bir yandan teröre karşı seyahat yasağı, bir yandan duvar çekilmesi, bir yandan da aslında mesela Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin Tanrıkul'una PKK'ya yardım suçundan fezleke hazırlanmış. Espriler yapmış bir telefon konuşmasında. Başkalarının kendi hakkında yaptığı konuşmalar ve kendisinin katılmadığı toplantılar delil olarak gösterilmiş. Bunu nasıl biliyorsun? İlginç. Telefonların hangi, peki bir şeyi de sorayım. Bugün soru sormadım bak. Tatil. Telefonların hangi mahkeme kararıyla dinlendiğini biliyor musun? Mahkemenin ismini de sormuyor. Bu kadar spesifik değildir herhalde. Yokmuş ki. Yok muymuş mahkeme? Öyle bir bilgi yok. Ha, şaşırtmacalı soru. Evet. Anladım. Evet. Şıklı, tek şıklı değil. Aldatma. Aldatmacı, şaşırtmacalı soru. Telefonların mahkeme kararı ile dinlendiğine ilişkin bir bilgi de yokmuş. Bu bir milletvekili ve bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kısa bir süre önce yönetimindeydi. Evet. Kılıçdaroğlu bir şey demiş mi? Dememiş. Osman Baydemir bu arada polis zoruyla ifadeye götürülmüş. Sonradan serbest bırakılmış. Önce gözaltına alınır gibi yapılmış. Sonra serbest bırakılmış. Aydınlık Gazetesi yayın yönetmeni Yücel Iğdır'da gözaltına alınmış. Mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmiş. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 100 bin lira para cezasının ödenmesinin ardından tahliye edilmiş. Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibi Profesör Doktor Özer Sencer ailesinin bildirdiğine göre gözaltına alınmış. Bir ses seda yok. Neden alındığı hakkında bir bilgi yok. Daha önce de 2016 Eylül'ünde de gene gözaltına alınmış. Sonra serbest bırakılmıştı. Böyle karışık evet, işler. Evet, bir de her haber kanalında, portalında bu aralar işte Türkiye Paris İklim Anlaşması onayı sürecini askıya aldı gibi bir haber var. Gerçekten anlamıyorum. Yani Türkiye meclisten geçirmişti bunu da sonradan mı askıya aldı? Yoksa hayır, pazar efendim, günü... ne münasebet? Pazar günü bürokratlar bir araya gelip hadi askıya oluruz şeklinde bir açıklama mı yaptılar? Yok, sadece Habertürk gazetesinden Deniz Çiçek'in aktardığı bir gelişme var. Orada bürokratlara dayandırmış. Fondan pay istiyorlar. Bu başından beri söylenen bir şey. O Yeşil İklim Fonu'ndan, Yeşil Çevre Fonu'ndan bize para verin. Bize Yeşil İklim Fonu'ndan ciddi sorunlar oluşur yoksa demişlerdi. Bunun talebinin, bu talebin devam etmesini bir şekilde Trump'a da dayandırarak Türkiye Paris İklim Anlaşması onay sürecini askıya aldı şeklindeki bir başlıkla duyuruyorlar. İlginç, ben anlamadım. Yarın da anlaşılır bir şekilde çıkar haber herhalde. Geçmiş mi? Dünyanın en iyi yani, niyetli yayıncılarından biri olarak seni ilan ediyorum. Yarın teşekkür ederim. Bu hakikaten insanı, sana Polican diyeyim mi? Polican. Solucandan iyidir. Ya da patlıcandan. Polianna can. Evet. Yani bu tamamen hiçbir şeye dayanmayan bir haber olduğunu ben sana söyleyebilirim. Çok yakından ta 1915 sonundan beri takip etmeye çalıştığımız bu Paris İklim Anlaşması'nda Türkiye Cumhuriyeti bunu meclisine sevk etmedi. Ve çok az sayıdaki ülkeden bir tanesi onaylamayan ve askıya alması söz konusu olamaz. Böyle bir haber uyduruk bir haberdir. Ben sana söyleyeyim, eski bir uluslararası hukuk hocalarından biri olarak. Neyse, her detayları çıkarım de. Tamam. Öte yandan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'a sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin Nusaybin'de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için ne yapıldığını biliyor musun? Ceza verilmiş. Evet. 2 yıl 9 ay 22 günlük hapis cezası istinaf mahkemesinde de onanmış. Ne deniyordu buna Nazi Almanya'sında? Dejenere sanat mı? Evet, dekadans. Ama bak burada görüyorum bir takım kadınların resmi var. Böyle Türk bayraklarının da bulunduğu bir takım resimler var. Çocukların da notları var. Neyse, demek ki böyle. Dicle Üniversitesi resim öğretmenliği mezunu Jinha Ajansı'nın kurulduğu 2012'den kapatılana kadar muhabir ve editör olarak çalışmış. Ezidi kadınlarının çığlığı haberiyle de Metin Göktepe gazetecilik ödülüne layık görülmüş ama hapis cezası verilmiş sanat icra ettiği için. Öte yandan tutuklu gazeteci Ahmet Şıkak, Günter Wallraff eleştirel gazetecilik ödülü verilmiş. Almanya'da ana akım medyanın görmediği haberlere dikkat çekmek için kurulan bir inisiyatif, Initiative Nachrichtens Aufklärung diye bir şey. Bu yıl üçüncü kez veriliyor bu ödül. Böyle Bir Gün gazetesinden Süheyla Kaplan'ın haberine göre Köln'deki törene katılan Yonca Şık eşi, önceki gün eşi Ahmet Şık'la görüştüğünü belirterek Ahmet ödülü almaktan gurur duyduğunu söyledi demiş. Gazeteci yazar, tanınmış yazar Günter Wallraff da Ahmet Şık 27 yıldır Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları ve hukuksuzlukları ortaya çıkarmaktan yorulmadı. Her zaman gerçeğin peşindeydi. Bu ödülü vermekten gurur duyuyorum demiş. Örnek aldığım bir gazeteci demiş. Ödülü adını veren gazeteci. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Zaman Gazetesi'nin, ki şimdi kapalı, eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, aynı dosya kapsamında tutuklanan bazı yazarlar bırakılacaksa hemen İstanbul'a döneceğini açıklamış. Ahmet Turan Alkanları, Atilla Taşları, Şahin Alpayları, Ali Bulaşları bırakacaksınız, hemen İstanbul'a ineyim demiş. Dünyanın herhangi bir havaalanına ilk fırsatta binip demiş. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti geçtiğimiz hafta sonunda. 100 bin lira para cezası yatırıldıktan sonra dün akşam geç saatlerde serbest bırakılmış. Bunu da tekrardan hatırlatalım. Evet. Bazen hızlı işleyebiliyor demek ki bu süreçte. Bazen 100 bin lirayı bulamadığı için tutuklamışlardı. İşte şaka gibi soruşturmalar, şaka gibi gözaltıları planla devam ediyor. Bingöl'ün genç ilçesinde de icralarında Bingöl'ün genç ilçesi icra edilecek. Genç ilçesinde icra edilecek. Oh tamam. Operasyon öncesinde sivillerin zarar görmemesi için 30 köy ve mahallede ikinci bir duyuraya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Bu da sabah saatlerinde gelen bir haberdi. Niçin? Sivillerin? Zarar görmemesi için. Hmm. Peki. İfade özgürlüğü demek bu, yargılanmadan terörist ilan eden haberler demek ki ifade özgürlüğü oluyor. Türkiye'deki durum biraz sıkışık diyebiliriz hukuk açısından, ama düzelecektir diye ümit edelim. Ve Laurie Anderson'la da bitirelim. Bugün 70. yaşını kutladığımız müzisyen, performans sanatçısı ve bestekar Laurie Anderson. Language is a virus. Dil bir virüstür. Başlıklı evet. Şarkısıyla sizinle beraber olacak dinleyicilerimizle. Biz artık huzurlardan çekilelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Ve bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy on the train and they seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going. I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. The language is a virus. Language, it's a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend. And I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances? consequences of your hot language. It's a virus. Tell the judge that it was you. And I have to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. And had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying. Açık Gazete.